کله مسلمانی را سنبال کی خوبچی یهودیان شي مخکی ضرب مومن کی راغلی چې ډیر دیندار سره نو چې کله مړ شو ناغې د نصرانیت په طریقې دفن کول هغه کفن دفن شو نو د مشرکانو په ملک کې اوسېدل بغیر د ضرورت شرعیه نه دا پوره نقصان دی پوره نقصان دی ځکه هغه ځکه چې سکولونه دی مشن سکولونه دلته جوړ کړی مخکې دلته عمر ګل راغله او واره او هغه ځکه کوشش کوم پرور چره ولی به غلوي چې تاسو لال تسوي وی موږ له روزانه په سکول کې دا وایي چې حضرت عیسی علیه السلام علیاذ بالله د الله زوی یو ماشوم سره روزانه دا خبره کا نو داغه دماغ او زړه دا خبره ورکوځش هغه د يهوديت او نصرانيت په لار باندې روان شي الله وای اے ایمان والو لا تتخذوا بتوانه من دونکم منی سیتا سرازدار او دوست من دونکم سیوا د مؤمنانو مرګ ورستا سنا داغي وجه ذکر کای لا یالونکم خبالا کمه نکای دیستا سبارک د فساد د فساد بارک دی کمه نکای ودو ما انتم او خوخ غنی دی مشقت او تکلیف تاسو کم شې چې تاسو تکلیف کې چي داغه سره دی مینا او محبت ساتي قد بدت البغضاء بیشک سرغن شوی دی بغزونا من افواههم دخلوا دوینا وما تخفي صدورهم او هغه چې پټي سینې د دوی اکبر اخډیر لوی دی قد بینا لكم الايات او بیشک بیان کړی دی مونږ تاسو ته آیاتونو آیاتونو مراد دی کسی نخې د دوی د دشمنی بیشک بیان کړی دی مونږ تاسو ته آیات آیاتونو یعنی نخې د دوی د دشمنی چستا سبارک دی د هیڅ قسمه فساد بارکی کمې نه کوي او تاسو چې په مشقت او تکلیف کې واقع شي نو دوی په خوشحالي کې د دوی د خلونو د بغض د دشمنی خبره راوتی او په سینو کې چې کم بغض دین الله یا خډیر لوي دی قد بینا لکم الآیات بیشک بیان کړی دی موږ تاسو ته آیاتونه ان کنتم تعقلون کچریئی تاسو عقل لرونکي کافران دارنګي منافقان يهود او نسوارا په دوستۍ سره ملسي او به داغي وجه ذکر کولې په دې آیات مبارکه کې داغي سوجه ذکر کړي فرمائی ها انتم آیاتاسو اے مومنانو اولائی دغ کسانیئی تحبونہم چی من ساتی ددوی سرا اللہ وی اے مومنانو تاسو ددوی سرا من او محبت ساتی دمین محبت ساتن و بارکی دو علماء کرام دا قول لے چې دې دې کې دې آیات مبارکه کې يهود منافقان دا ټول مراد دي د مؤمنانو دای سره مينه پدې وا لکه دې آیات مبارکه کې وای منافقان په خلی بدای توی چې موږ مؤمنان یو نو د دې دا غی ایمان د اظهار د وجنه چې دې په خلوی موږ مؤمنان یو مؤمنان ور سره مينه ساتل مؤمنانو د دې سره مينه ساتل یاد دای خیر خواهی لټولا ددای خیر خواهی لټولا ها انتم اولای آیات تاسو دغ کسان یی اے مومنانو تحبونهم چې تاسو د دې منافقانو د یهود سره مینه ساتئ ولا یحبونکم او دای د تاسو سره مینه نه ساتي وتؤمنون بالکتاب کله او ایمان ساتئی تاسو په کتاب ټول باندې وتؤمنون ایمان ساتئی تاسو بل کتاب کله په کتاب ټول باندې او دا منافقان سمنی او سلمنی یاد کتاب نو مراد دې دي کې جنسی کتابونه دی وتؤمنون ایمان ساتئی تاسو اے مؤمنانو بل کتاب کله په کتابونو ټول باندې سمر آسمانی کتابونه چې الله پامبیا علیہ السلام په مختلفو زمانو کې را لېګلیو نو تاسو په ایمان ساتئ او دای زنی کتابونه منی او زنی نمنی وَإِذَا لَقُوكُمْ أَوْكَلَشِ دَيْتَاو سَرَمِلَاوشِ نُسْتَاسُ دُخُشَالُولُ لَبَارَ قَالُوا وَاِدْوِي آمَنَّا مُنگم ایمان روڑے دے مُنگم مومنانیو چه تاسو لپدی دو قدر کی او تاسو پدی خوشحالہ کی وَإِذَا خَلَو أَوْكَلَشِ دَيَّ وَازِشِ یعنی دے تاسو نجدا دیو بل سر وَوَازِوِ عَزُّو نُچَكُنَ لَگَوِ علیکم ستاسو د وجنا الاناملا باغسرونو او بندونو د غتو من الغیزوی د وجد غسینا د ډېر غسی د وجنا دای پخپلو غتو پسرونو او بندونو چکونه لګی او د دې چک لګولو بارک مفسرین لیکلی کله سره سوچ کای نخله کی غته کیدی لدای بوی چې موږ دور مخالفتم کوو اسلام دور رستر رزه په بڑاوي دوده او مسلمانان دیو ندو کیږي او دو ندري کیږي او پډيري دودي نو د سوچ د وجنه به ګوت خلک نیولې وا او کله به دور خپل ایمان ته پیراله چې پوها به نشول او پزان به چکو لګول وایدا خلو کله چې आवाज شي دی عزو نو چکونه لګي علیکم ستاسو د وجنه ستاسو د وجنا الاناملا په طرفونو بندونو د غتو من الغیزوی د وجد غسینا چې دا مؤمنانو لري ډیر شول او دای اولی غالب شول په دې طریقه خفقی دا د منافقانو د یهود خو ذکر کړي او امام قرطبی دلته ذکر کړي وای و هذه صفته قد تترتب في كثير من اهل البدع الى يوم القيامه واذا صفت پډېر مبتدعينو کې تر قیامت پورې موجود وي لکه منافق او يهودي د صحیح مؤمنانو په فائدې او پډېروالي خفقي نو دارنګي مبتدعين د سنت طریقو په پیلاوي دو د بدعات په ختمي دو د حق پرستو پډېرې دو خفقي د غسی د وجنا الله وای پختلو غتو چکونه لګی قل وای موتو بغیزکو مرشی په دی خپلو غسو کې دا وای دعا د دوی د پاره جمله دعاییه ورته وای موتو مرشی بغیزکم په دی خپلو غسو کې الله رب العزت بدغ شان چې مؤمنان مسلمانان په دین کلک وی او د دین دعوت چلی نو دین به غالب وی او دین به پیلاوی کی او تاسو به غوسه کیږي ان الله بیشک الله علیم فوهده بذات الصدور پپټو رازونو د خاوندانو د سینو ان تمسسکم حسنتن کچری اورسیږي تاسو ته اے مؤمنانو حسنتن سو خوشالی معمولی خیر او خوشحالی در تورسی فتح حاصل شی او تاسو ته نور خوشحالی حاصل شی تاسو هم نخف کوي دوی تاسو په لګي خوشالیم دا يهود دا منافقان او دا د دین دشمنان په دی باندې خفکی و ان تصيبکم سیئتن او کورسی کی تاسو ته تکلیف او مصیبت یفرحو بها نو خوشالیگی دا کافر پاغه استاسو په خوشالو باندې خفکیږي او استاسو په مصائب او تکالیفو دا يهود نسوارا منافقان مبتدعين د دین دشمنان خوشالي و ان تصبروا کچره تاسو صبر وکو د رب العالمین په اوامرو مو صبر وکو دارنګ د الله د نواحیو نه مزان صبر وکو دارنګه دا مخ کې چې الله رسنه منی کړی او په دې مو صبر وکړو هغه صبر سو چې لا تتخذو بتوانه من دونکو دارنګه صبر دې په امر بالمعروف صبر دې په نهی عن المنکر الله وایي چې چرې صبر مو کو وتتقو او دا الله نه یری دی او ځان مو د محرمات او د حرام نه بچو ساتلو لا یذرکم نظرر نشی رسول تاسو تکیدو هم مکر او فریب ددوی شے انظر بر کچر صبر او تقوا مومنانو کیوی نو دا کافران و مکر فریب دیل تکلیف نشی رسول او که صبر او تقوا نی نو ځنې وخت کافر ورته یو بانه جوړ شي او د خپلو ګناهونو سزا یو مسلمان ته ملاوي او که صبر او تقوا وي. صبر ستوي د الله په اوامر او صبر صبر ستوي د الله د نواهیو نه سره صبر وکي. صبر ستوي په مصائب او تکالیف صبر وکي. او تقوا ځان د الله او د الله د حبيب د مخالفت نه بچ ساتي. نو که صبر او تقوا وي لا يضركم كيدهم شيئا نو ضرر نشی در رسول تاسو تا مکر و فریب د دوی شیر ضربر. ان الله بیشک اللہ بما پا غصبانی عملون چی دی عمل کئی محیط احاتک ان کے دے راگیر ان کے دے. درست و آیاتنو کی ترلر پوری د غزو احد حالات اللہ ذکر کئی. غزو احد نبی علیہ السلام رمانی غزا کڑی واغی توی غزا د بدر. آغا پا دویم کال حجرت وا او پا رمضان شریف کی وا پا آغی که دا کافر الویلی سرداران ساویا قتل شل نو دا آغی دا انتقام جذبه دا دی پزنونو کی وا نو دیر مال او دولت اولا گولو او 3000 مسلح فوج دا مکی مکرمینا سر دا گیر چاپیر قبائلونا مدینی طیبی ترالی او دای سره د نور وسلهونه علاوه سل اسنمو. او دغه وخت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او کرمه ابن ابي جهل رضی الله عنه د ایمان نور وړه نخي طرف ته تاسونو باندې مشورو حضرت خالد ابن ولید او ګس طرف ته حضرت کرمه دا سل اسنه تیارو. اوزان سره دی مشرکانو زنانه را روسته وی چې کچری مونږ تیخ تکو نو دا زنانه به پی غورونه را کوي او دا زنانه به مو دشمن ته پاتې کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله پته ولګیدا نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره نبی علیہ السلام مشوره وکړه په امور د حرب کې. به نبی علیہ السلام مشورې کولې صحابه کرام سره او دا لخکر د جمعې په ورځ باندې مدینی منورې تر ورسېدو او د مدینی سره غیر چاپی رقم زې کې چې دا جنگ د احد شوه دغه زې کې د لخکر پړا هوا چلو د جمعې مس جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو بیا د انصار د بنو نجار قبلی او کس وفات شوه دا غي جنازې او کا او دا غي نفس نبی علیہ السلام مشوره وکړه. د نبی علیہ السلام مشوره داوا چې موږ د مدینه منوره نه دشمن تبار نو زره دشمن تعداد ډېر دی یا خو به د غزه کې وستړي بشیلاړ بشو کوم مدینه نه را دن نشول نو موږ به دفاعي جنگ وکړو. او عبد الله ابن ابی ابن سلول منافق دا غم دغه مشوره وا بعضی هغه مؤمنان چې دا غي پزړونو کې د شهادت جوش او جذبه وا او د بدر د جهاد نه پاتې شو ای ویل الله حبیبا موږ دشمن تبار کا. د جمعې مبارک او رضوا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته وردن نشو او جنگی زغره واچو لاس له را غستا او چې کله نبی علیه السلام کور ته وردن نشو نداکم صحابه او چې موږ بخامخا دشمن تبار وباسي نو دای پریشان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا الله حبیبا تاسو چې څنګه خوخی ناغشانو کوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی ندی مناسب یو پیغمبر لرا چې غز غروا چې اسلی حرا والی او بیا دې د بدن لری کی تر دې چې الله دا او د دشمن په منځ کې فیصله نکړي. دا په لسم تاریخ د شوال نمیاشت دا مخ کې کوم میاشي 13 شدیته شوال وي دا افتی ورځ وا او پنلسم د شوال نبی عليه الصلاة والسلام د افتی په ورځ باندې د مدینه منوره نه بار وروت او دوهت طرف تر روان شو. دوهت طرف ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو او عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه چې پستر وډوندو د مدینه منوره خلیفہ کو نو کله چې یو سو اندازه کې نبی علیہ السلام د مدینې نه بار شو، نو عبد الله ابن ابی ابن سلول د 300 کسانو سره عین د جنگ په میدان کې واپس شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینې نه چې وته، نو تعداد د مجاهدینو 1000 ورسره. نو عبد الله ابن ابی ابن سلول د منافقانو مشر د 300 کسانو سره عین په مقید جهاد کې واپس راغ. وی چې زمونږ نه منای زمونږ نه منای نو بس مونږ تاسو سره نوزو، ځکه دوی چې بار بنوزو او په عین جهاد موکه کې دا سکار کول ډیر لوی خطرناک کار. وسو کسان نبی علیہ السلام سره پاتې شو او سید الکائنات په خپل لاس مبارک باندې داغی مرشی جوړی کې دا جبل الرومات ورته وي وسغه حکومت غغر حوار کړي غزوه جبل احد سره خوا کې وړغون ته ډیر ایو. نبی علیہ السلام عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه او صحابیو دې امیر کو او 50 کسان ورته ورکلوې دي غر د پاسه کې نه او دا اسونو والک په مونږ باندې حمله کوي، نو تاسو 50 واړه به په غوښه دی ولې او دې ورته وی چې په اس حال کې به ترغیر را کوزي گئی نه زما د حکم انتظار وي. کوم په دشمن غالب شو او که دشمن په مونږ غالب شو زموږ نه داسې غوخه پرې کوي خدا مرشه به تاسو پرې ځینا. دا وصیت دغه 50 کسانو ته وکړو امیر په مقرر کو. جنگ چې کله شروع شو نو الله مؤمنانو ته فتح ورکا، کافرانو تختیدل او مسلمانانو څلای په سیمنده والے شا غنیمت راټولولو، نو دغه مرشي والو کې پرایا کې تزلزل راغی. یره موږ دلته وسکو دشمنو تختیدو. امیر ورته وی جن نبی علیہ السلام ما ته ویلو چې بالکل په اس حال کې ودا مرچن پریزه، لیکن څه کسان د امیر داغ حکم اون منلو. یو دیار لس کسان تقریبا ور سره پاتې شول، نور را کوشو او د الله د حبیب د حکم مخالفت راغې. نو دشمن چې کم تختیدل عوام واپس شو او هغه اسونو والا په دغه کندو را واوړېدل د شاده طرف نه په مسلمانانو. دغه دیار لسو کسانو مقابله کوله، خدا ټول سره د امیر نه شهیدان شول او په مسلمانانو باندې یو افراط تفری جوړ شو. صد پاس او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو او په خپل سخت تکلیف جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسید، ځکه به انتها د تورو د نیزو گزارنو، ځکه د کافرو مقصدم د رسول الله شهادت. غاف مبارک دی جهاد کې شهید شو. دارو بای چورتوی دا کتنې غاخ نبی علیہ السلام دوز غری چولی خپاغی کی گتا غاخ مبارک تور سیدا او دا یو غاخ مات شو دوی خلڑی دلینو او دمر گزارو نوشن چی دزغری اغا کڑی پا اننگی مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وردن نشو، سر مبارک زخمی شو او به انتہا تکلیف ورته ملاو شو او هغه کړي د زغری په دې مخ مبارک کې داسې نختې وي چراوتې نه. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه لوی جلیل القدر صحابي دی، او هغه ته وی امین هذه الامه، په دې امت کې نمبر 1 امانتدار. هغه صحابه ته قسم ورکو چې دا به بغیر زمانه څوک نه روباسي. ناغه په غاخو کې په داسې طریقیا کړي راستي چې روایتو کې راغلي دغه صحابي سو غاخونه کته وغورځیدل او بیا دا غزخم چون کې هغه وخت اسباب خونو نوینه نو درېدا. علی رضی الله تعالی عنہ او فاطمی رضی الله عنها کوشش کولو چې دا وینه ودری او بیا نور سا اسباب نو د کجوري پوزه اوس وزولو او دا غي په ګرمو یرو باندې ټکور ورکولو او ډال کې اوبر وړي وي او هغه ویني د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د بدن وینځلې. او دا وخت نبی علیہ السلام ویلو دا سی قوم مسنگ کامیاب شو چې هغه خپل نبی سره دا کارونه وکړ په انتها تکلیف جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ملاو. دیکھ الله غ حال ذکر کړي، فرمای و اذ غدوت من اهلک، کله چې ساری وخت یو ته وی ته اے حبیب من اهلک د خپل کورنا. اهل نه مراد دې دې کی په اتفاق د مفسرینو د سید عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کور دے. نبی علیہ السلام د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها د کور وروته. نګوره بیبیانو ته د پیغمبر اهل وي او دا د ټول امت اتفاق دي چې او بیبیانې د نبی په اهل کې وي. روافض او شیعگان د قران پاک د دې نصوصونو انکار کوي. ایوه نبی بیبیانې په اهل کې ني او دا اولی په اهل کې ني دا غي په بیبیانو کې لوی دښمنی د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها سره. نبی علیہ السلام د خپل بیبی د کور وروته تبوئ المؤمنین او تیارول د مؤمنانو ته مقاعده زینه د ناس ته مرچی للقتال لپاره د جهاد. او دا خی چې ګور سید الکائنات یوازې د مزدرو کو د سجدی او د حج د دې چلونه نه دی خولي بلکې امت ته امور د جهاد کوم طریقه خولي. الله دومره لوی تجربه خپل حبیب ته ورکړو چې په خپل لاس مرچی جوړولې او مناسب زایدو کې مجاهدین درول تبوئ المؤمنین تیارول د مؤمنانو ته مقاعده زایونه د ناس ته یعنی مرچی للقتال د پاره د جهاد. والله سميع عليم او الله اوریدونکې دې علیم او په هره دې آیات مبارکه کې ګوره د سید الکائنات بیبیانو ته اهل وي. د قران په نور آیاتونو کې مراغلي چې بیبیانو ته اهل ویلي کم خلق چې وایي چې بیبیان په اهل کې نه دي نو دا غید کفر د پاره دا خبرم بست. لکه وګورئ تاسو د دویشته می پاره پاول مخ کې الله په قران پاک کې د نبی علیہ السلام بیبیان او تا دا غی اهل ویلي دا روافض او شیعگان د دې آیاتونو نه انکار کوي. آیات وګورئ در دیرشم وقرن فی بیوتکن حکم دی بیبیانو د نبی علیہ السلام تا وقرن فی بیوتکن اوسی گئی پخپل کورنو کی حکم دی امر دی اوسی گئی پخپل کورنو کی ولا تبرجنا اظہار د زینت مکوئی تبرج الجاہلیت لولا پشان د اظهار د زینت د جاهلیت لمبنی واقمنا الصلاه پابندی کوي پموز واتینا الزکات ور کوي زکات واطعنا الله ورسولا او تابعداري کوي د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم. انما یرید الله بیشک اراده لري الله لیذهب عنکم الرجس چی بوزی د تاسو نا گندگی او پلیتی د گناهونو اهل البیت قرنای د نبی علیہ السلام. بیانو تسوی اهل البیت اے قرنای د نبی علیہ السلام و یطهرکم تطهیرا او پاک کی تاسو پپا کولو سراب. دا قرآن پاک آیات نسو چې تمام امهات المؤمنین ته ویلي اهل البیت. دا رنگه غوړې د لسمه پارا کې سورې هود کې التم د نبی بیبی تا د ابراهیم علیه السلام بیبی تا الله اهل بیت ویلي وګورئ آیات مبارکه درې او یایم د لسمه پارې سورې هود. ابراهیم علیہ السلام ته الله فرشتي رولي غليو د بچي زيره ورکو ناغه بيبي وای چې زه خو بډای يم خاون مي بډا ده زمارا بچي بسنګ کی. قالو فرشتو ورته ویلو اتعجبین من امر الله آیا تعجب کته بيبي من امر الله دا الله د حکم او د فیصلینا رحمت الله و برکاته رحمتنا د الله دی وی او برکتنا د الله دی وی علیکم پتاسو اهل البیت اے قرنای د پیغمبر ابراهیم علیہ السلام بیبی توئی اهل البیت انه حمید مجید بیشک د الله حمید استایل شوه د مجید او ډیر احسانات والدیا مجید لوی شان والدې. د دې آیات مبارکه کې او د دې دریو آیاتونو کې د نبی علیہ السلام او د انبیاء علیہ السلام بی بیانو ته د نبی اهل ویلی. بیا ګورئ سر ها انتم اولائی آیا تاسو دغ کسانی تحبونهم چی من ساتی دوی سرا ولا یحبونکم او دی تاسر من نساتی و تؤمنون ایمان راڑی تاسو ایمان ساتی تاسو بالکتاب کلی فکتابون طول باننی او دا منافقان یهود کافر زن منی زن نا وَإِذَا لَقُوكُمْ كَلَجِ مِلَاوْ شِدَي تَاوْ سَرَا قَالُوا آمَنَّا نُوَائِ دَي چِمُنگَ ایمان روڑے دے وَإِذَا خَلَوْا اَوْ كَلَجِ عَوَادِشِ عَبْدُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَا چَكُنَ لَگَئِ اسْتَاسُ دَوَجِنَا الْأَنَامِلَا پَسَرُنُو بَنْدُنُو دَگُتُو مِنَ الْغَيْزِ دَوَجِدَ غُسِنَا قلو آیا موتو مرشی بغیزو کم پد اخپلو غصو کے ان اللہ بیشک اللہ علیم پوہ دے بذات السدور پپٹو رازنو دخاوندانو دسنو ان تم سسکم حسنتن کچر ارسی گتاوس تسو خوشالی تسوہم نخفک ویدوی وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كُرِسِي غِتَاسُ لَسْتَكْلِف يَفْرَحُوا بِهَا نُخُشَالِي گِدَي پاغي وَإِن تَصْبِرُوا كَچَرِ صَبَر مُکو وَتَتَّقُوا أَوْ دَ اللَّه نَ اُيَرِدَي لَا يَضُرُّكُمْ نُزَرَر نَشِدَر رَسُولِ تَاسُ تَا كَيْدُهُمْ شَيْئًا مَكَرُوا فَرَيْب دِدْوِي شَيْئًا زَرَبَر ان الله بیشک الله بما يعملون محيط په هغه سوچ تاسو عمل کوي محيط ګیر کون کړي و اذ غدوت کل چې ساری وختي وته ویته من اهلک ادخل اهلنا ذکور دم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها من اهلک یعنی من حجرت عائشه رضی الله تعالی عنها تبوئ المؤمنین تیارول دی مومنانو تا مقاعد آزائیون دناستی یعنی مرچی للقتال دپارد جہاد واللہ سمیع علیم اللہ اریدن کے دے علیم و پوہ دے دی مخی آیات مبارکنا د غزوه احد حالات الله رب العزت بیانول او دا وی جمالن ذکر در تمخ کې شوو چې کله هغه عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق غزوه احد ته دتلو فمنس کې د لارې فمنس کې د نبی عليه السلام نه د دریو سو کسانو سره واپس شو نو یو دوا کبیلی وچ غیم د واپسی اراده لرلی وا خو الله په خپل مدد او نصرت سره بچ کړي دې کې راغه حال ذکر کړي اذ همت طائفتان کله چې اراده لرلی وا هغه دوو ډلو منکم د تاسو نه ان تفشلا دا چې کمزوری اختیار کړي فشل کمزوری توی او بزدلی توی والله ولیهما الله دوست د دی دوارو ڈلو الله د دی محافظو د دی امدادیو ولیهما اے ناصرهما و رد وجنا دی د کمزوری او بزدلی نبچ کل الله وعلى الله او الله باندې فليتوكل المؤمنون بروسه اعتماد او توکل لیکوي مؤمنان دا دوړلې کمی وي نو لمای تفسیر ذکر کړی دي چې دا دوړلې چې دې دې کې دا غي ذکر الله رب العزت کړي. یو پدې کې بنو حارثه وا او دې بنو سلمہ وا. یو پدې کې بنو حارثه وا او دې بنو سلمہ وا. اور رحمانی دام ذکر کړي دا دوار قبیلی د لخکر یو طرف لو بل طرف لوی لکه خی طرف ته د لخکر میمنه وای او ګس طرف ته میسره وای. نو یو ډله د لخکر خی طرف ته وا او بل ګس طرف ته وا. چې کله عبد الله ابن ابی ابن سلول د دریو سو کسانو سره د جهاد د عین مقین را واپس شو نو د دې ډلې په ځړکیم دایره دراله او هم وای د زړې را دیتا چې پاغي باندې لا پو خمل نشي ته شه را دی او هم باندې نیولنی هم باندې سوی نیولنی پدی باندې نیولنی نو دا دی ته شه پزړه کې اراده لرلې وا چې رمغه بمرا واپس شو. لیکن بل طرف ته الله د دویم دادیو نو دغه اراده د زړه الله رب العزت لري کا او دې دواړو قبيلو په دې آیات مبارکه باندې فخر کولو ځکه په دې آیات مبارکه کې الله د دې دواړو قبيلو بارکه وی والله وليهما الله ناصر او محافظ او امدادي او دوست د دې دواړو ډلو. نو دې په دې باندې فخر کولو او یقینا دا د فخر خبره وا چې د دې ځړه کې سي اراده راغلي وا رب العالمین د خپل دوستۍ د وجنا د دې هغه غلطي اراده نه محفوظ وساتل. اذ همت کله چې اراده لرلی وا او قص کړه او طائفتان غدو ډلو منکم تاسو نه بنو حارثه او بنو سلمہ ان تفشلا دا چې دې کمزوري اختیار کیو کمزوري وکي والله وليهما الله دوست او مرګره د دې دواړو. نو الله د خپل دوستۍ د وجنا دای په حفاظت کې او ساتل او دا د الله د دوستۍ هغه نتایج وی چې الله ذکر کړی الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور وعلى الله او په الله باندې فليتوكل المؤمنون بروسا او اعتماد دې کوي مؤمنان. دا الله په ذات عالیه دې اعتماد کوي په الله دې بروسوي او توکل ستوي. نو دې کې امام قرطبي دا غي تفصیل ذکر کړي وي علماء کرام وي چې توکل دې توي چې جائز اسباب استعمال کې کم لچ الله حکم کړی چې دا اسباب استعمال کا لکه بیماری کې د دوايي او د علاج حکم دی د رزق د طلبولو د پارا د جائز او اسباب حکم دی. نو جائز اسباب اختیارول خود سړی نظر په اسباب ونی بلکې مسبب الاسباب باندې وی چې الله رب عزت دې ته توکل وای دیتا توکل وی د دیو جنک یو سڑے اسباب لبد گوری چیر بیمار علاجو لکی یا یو سڑے در رزق د طلب د پار دکانداریو لکی نوکری او زمیداریو لکی نو ترک د اسباب تبت قتل دا بیدینی را دا بیدینی را. دیو جن علماء لکلی وی من قال ان التوکل یکون بترک السبب فقد طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وای چاک پدی خبره کی سو کو دیوی چ توکل دیتا وای چ اسباب بترکے نو د خود نبی علیہ الصلات والسلام پ سنتو کی سو کو عیب لگولو توکل دا به استعمال اسباب به استعمال لکه ګور نبی علیہ السلام نو لوی متوکل بل سو کو لیکن جنگی احد کی دوزغری استعمال کرے نو کاسباب ول ضرورت نو دوزغری ول استعمال رسول الله و جہاد تزار سره ڈالوڑو تورو وڑا زان سره سفر سامان وڑو نو کا اسباب استعمال ول توکل وے نو یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ول اسباب استعمال نو جائز اسباب استعمال او انجام او نتیجه الله تسپارل اسباب طرف ته توجه نکول بلکه اسباب د سببیت په درجه کې استعمالول او یقین د الله په ذات عالیه باندې دې ته توکل وای او اسباب وې سره استعمال کی اعتماد په الله او یقین په الله یو دا وې چې اسباب استعمالو خو چې الله فیصله دا وکړي دکان کوم کار کوم خو الله کما رزق ډېرې ډېر به کیو که کمی سره د دکان او کاروبار به کم کی علاج کوم ولیکوم دوایی استعمالوم سنت طریقه دا خو څه فیصله الله چوي کنه کمرز لری کيو کنه لری کي کله دوایی الله د مرض سره موافق را ولي مریض ته شفا حاصل شي کله دوایی کي علاج سبب د زیادت مرض جوړ شي نو یقین بر الله په ذات عالیه وانی او اسباب با د وګور اسبابم دو قسم وي یو مشروع اسباب دي روا اسباب یو غیر مشروع اسباب دي لکه دوایی د بیماری په وخت کې مشروع اسباب دي دا استعمالو لیکن دا سه غلط کارونه کول چې د بیماری په وخت کې په ونو غټو قبرونو شهداو ګرځیدل یا لاسونو سره تارونه او کونج کې تړل یا نور ناروا اسباب استعمالول دغه اسباب استعمالول خزنی وخت ګناوي او زنی وخت شرک اسباب بماغه استعماله چې قران او سنت داغي اجازت کړي خود قران او سنت دی اجازت نه پسم یقین بر په اسباب ني یقین و په مسبب الاسباب وعلى الله تعالی باندې فل يتوکل المؤمنون بروسا او اعتماد دی کوي مؤمنان الله رب العزت باندې اعتماد او بروسه دی کوي مؤمنان ولقد نصركم الله ببدر او بیشک امداد کړو تاسو سره الله د بدر په مقام کې دا بدر مقام کړو باندې جهاد د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د کافر په منځ کې شو دا ولسم د رمضان او د جمعې مبارک او رضوا او تلس میاشتې د هجرت تیر شوه اتلسم میاش د هجرت وا ولسم د رمضان او د جمعې مبارک او رضوا او د کافرانو د مسلمانانو په منځ کې داړو منه جهاد او غزوه بدر او بدر و یسل کی سو امام قرطبی وای ما ان هنالک و به وای دا د غزې کې او بو یو پاغي باندې د ازه مسما کړه شوی دی امام شعبی وای وای کان ذلک الماء لرجل د غوبد یو سړی وی من جوهینا د جوهینا قبیله او د غسړې یسما بدرن دا غنوم بدر نو د کدی زیت انم کې خو بدر دا د مدینه منوره رسو میله فاصله کې د نبی علیہ الصلات والسلام سر مرګری دریس او دیار لسو او د کافر تعداد 1000 او ډېر رقم اصله هو مسلمانانو سره او د نبی علیہ السلام په غزواتو کې او غزاوا لکه دې کې امام قرطبی ذکر کړی وی ولس غزاګانی نبی علیہ السلام کړی او شپک په نزوس سرایای کړی غزا به غیلوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل پکې شامل و ول یعنی ویشت غزاګانو کې نبی علیہ السلام په خپل شامل شوه ویش غزاګانی نبی علیہ السلام کړی او دا غین علاوه شپک 500 سرایای لګلی سرایا به غی ته چې نبی علیہ السلام په خپل لاندړو خود مجاهدین او جماعت به jihad تولګل نګور دا تقریبا ویش اشفق 500 چراجم کې مدینه سکم سل جوړي او د مدینه منورې زندگی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لس کال د دې کې کتا سوچو کې هر میاش کې تقریبا یو غزا راغلي هر میاش کې څه شي یو غزا راغلي یعنی د الله د حبیب د مدینه زندگی ټول په جهادونو کې تیر شي اور مکه مکرمه کې دعوت بل لسانو د دعوت بل لسان د وجنه لک کسان مرګری شي مکه مکرمه کې کشمیر کسانو او د جهاد د فرضیت سره لارې کولاو شي بیا ډېر ډېر خلک په اسلام کې را دن نشوي او په ډېرو جهادونو کې نبی رسول الله په نفس نفیس باندې قتال کړي لکه دې کې امام قرطبي وای په بدر کې په خپل تور چلولې او احد کې مریسیع کې غزوه خندق کې خیبر کې قریزه کې فتح دمکی کې غزوه حنین کې طائف کې دې مختلف غزاګانو کې په خپل حضور پاک صلی الله علیه وسلم شامل شوه دي او اسلحه استعمال کړي ولقد نصركم الله ببدر بشک امداد کړي او تاسو سره الله د بدر په مقام کې وانتم اذلله او وی تاسو کم اذله معنا قليلون تاسو لګوي یو معنا د اذله دار تاسو لګوي ځکه مسلمانان درې سو دیار لسو او کافر یو زرو یا وانتم اذله دا معنا امدا وانتم اذله د دشمن په ذهن کې تاسو ذلیل وي اگر چې الله په نيز مؤمن عزت مند دی فتقوا الله علی الله نه ویریږي لعلکم دې د پارا تشکرون چې تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ د الله یرا دا پزړونو کراولې د رب العالمین یرا پزړونو کراولې دې د پارا چې تاسو د الله رب العزت د نعمتونو شکر ادا کړئ د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ استقول للمؤمنین یاد کا وخت ویلو تا اے حبیب مؤمنانو ته الَن یکفیکم آیا هرگز کافی ندی تاسو ته ان یمدکم دا چې امدادو کی تاسو سره ربکم رب تاسو بثلاثه آلاف پدریو زور سره من الملائکه د فرشتو نا منزلین چې دا برا نازلولش منزلین یعنی را نازلول بشید الله په حکم باندې دیرست آیات مبارکہ کی ہوئی کہ صبر مو اختیار کو تقوی مو اختیار کا نزب پینزہ ذرا فرشتی رو لے گا حاذا یمددکم ربکم بخمسط آلاف من الملائکت مصویبی لگورا دا دریو زرو او دا پینزو زرو ملائکو درارے گلو وعدہ شوی خبر نمو سوچ رسی دی آیات مبارکه کې د سلف صالحینو دو اقوال دي دا د یو سلسله رښتې آیات نواله تر یو سل پنځه آیات پورې چې دا د بدر واقعیا بارک وعده دا او د احد بارک دا ابن کثیر د سلف صالحینو دو اقوال ذکر کړي ګوره که د احد بارک شي لکدام د سلف یو قول لے نو اللہ غزوِ احد کی ویلیو چیزا بدرے ذرا یا پینزا ذرا ملائک را لے گم خودا مشروع توا پا صبر او پا تقوی سرا پا صبر او پا تقوی سرا چونکہ اگر شرائط موجود نشول نو دا اللہ وعدا او دا ملائک را لے گل مشروع تو او حاغ شرطو نا پورا نشول نو ملائک راو نا لے گلے شول خبرنی نمو خیال رسے دی یو قول دارے او که دا بدر بارکی شی نو بیا علماء لیکلی اشکال دارازی چی دیده که دا غزوه بدر بارکی وی چی دری زر براو لیگم و بیا وی که ضرورتی پینز زر براو لیگم او پا سور انفال کی دا یو زر ملائکو در آلی گلو وعده کرده لکه سور انفال گو رئی پا سور انفال کی نهم پارکی دا یو زر ملائکو در آلی گلو اللہ ذکر کرده ابتداء د سوره انفال وګورئ نهم آیات کی وای اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین اذ تستغیثون ربکم کل چه فریاد کولو تاسو اے مومنانو ربکم خپل ربتا د بدر په میدان کې د الله حبیب او مومنانو الله ته جړلو فریاد کولو فاستجاب لکم نو قبول کړو الله تاسو فریاد او رب العالمین ویلیو انی ممدکم بیشک زیم داد کوم تاسو سرا بالفن فَيَوْزُرُ سَرَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ دَفَرِشْتُوْنَا مُرْدِفِينَ مُرْدِفِينَ چِي اوبل پسی برا کزیگی ردیف آغا چالوئی جتا پسی رست پسورلی سوروئی مردفین یو بل پسی برازی دلتا د یو زر فرشتو وادرا او دے دے کی دریزر آو پیزر زیزر ذکر کری نو بدر تسمر ملائک راغلیو نو گورا صحیح قول لادے چی 1000 ملائک راغلیو زکا مومنانو تا پتو لگی دا خبری تا سوچ کولی چه دا کافرانو تعداد دے 1000 نو رب العالمین وحی رو لگلا چه اے زماد حبیب صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تاسو فکر مکوی که دشمن 1000 دے زبا 1000 ملائک رو لگ بیادا افواہ او غلط خبر خور شو پجنگ کے افواگان اڈیر کار کئی چه مشرکانو تا یو سردار د دریو زرو مرګرو سره مدد د پاره راغی نو دی خبری د مؤمنانو زرونه خفکر ن الله خفکی گئی سلا کاغیل د دریو زرو د لخر مدد راغی زبدر زر ملائک رولے بیا افوا فرشو چې هغه سردار خزان سره سوک کرز ابن جابر المحاربی 15000 کسان راوستل نو رب العالمین وی پریشانہ کی اولی کئی 15000 مدد راغی زب 15000 ملائک رولے خوچون کی غی دری زر او 15000 شولنا نو دری زر او 15000 ملائک اللہ رون لے گل او کافر 1000 نو 1000 ملائک غزوے بدر تراغلی او دغا ملائکو باقاعدہ جنگ کرو او پا بدر کی گن اسباب دا اللہ دا مدد راغلی ملائک اللہ رون لے گل نبی علیہ السلام معجزہ سرگند شو موټه خار راواغست او کافر له وروش دي سترګې ړندې شو نو مختلف اسباب د مدد الهی دغه کې موجود شو دی آیات کې راغې ذکر کړي ان تقول للمؤمنین یا تا غوخت ویلو تا اے حبیب مؤمنانو تا علی یکفیکم آیا هرگز کافی ندی تاسو تا ایو مدکم دا چیم دادو کتاو سر ربکم رفستاسو بی ثلاثت آلافن پدریو زر سرا من الملائکت الفرشتونا منزلین چرا کزی کلیشوی بی رانا زلی کلیشوی بی دا مفول سی غوا دری زر فرشتی برولی گلیشی بلاو لنا ان تصبرو کچری صبر کو تاسو صبر مو کو صبر مو پسو کو د جهاد په تکالیف او صبر مو کو د الله او د رسول په تابعداري وتتقو او د الله نه ويريدي وياتوكم او راشدا کافر تاسو ته امن فورهم پخپل غضب او غصه سره فور اصل کیسه ته وای کټوي چې کله په خټ کې دوش وَيْفَارَتِ الْقِدْرُ چِکَلَ کَٹْوَئِ پُو خُٹْكِ دُوشِ نُغُسِي وَغَزَبْتَ فَوْرُ رَاشِدَي تَاسُتَا مِنْ فَوْرِهِمْ فَغُسِي دَدْوِي سَرَا فَغَزَبْ دَدْوِي سَرَا او دا حاضا تدیر پارا تاکید دے حاضا چِ دا غزب و غسر من فورهم حاضا دا غزب و دا غسی ددوینا حاضا چِ دا لے یا فور دې کې سرعت ته مراد ده من فورهم پتیز یو جلید دوی سره ها چدا دې یا د فور معنا د سفر من فورهم هاذا اے من سفرهم هاذا د سفر د دوی نه چدا دې یمدتکم امداد بو کتا سر ربکم رفستاسو بخمسه آلافن پپینزو زر سرا من الملائکت د فرشتونا مسویمین چه زانو نوے نشاندار کنی وی نخی بے لگولی وی ملائکو با نخی لگولی او دی غزو بدر کی ملائکو نخی لگولی وی اغا نخی سوی علماء تفسیر دل تلیکلی دی چه پٹکی والیو او داغی دا پلیس کی دوگو پا منز شا کرا پریخی مسویمین دا ماناوا یعنی ای بسکڑی نخوی لگولیوی نخوی لگولیوی او اغا نخوی داوی چپٹکی والیو وای د تمام ملائکو پټ کی سو امام قرطبی ذکر کړي سپین پټ کی والی او داغه غپلس کی د دواړو وګو پمنس کی را پریخي مگر جبرئیل علیہ السلام زیړ پټ کی والی او ای دا زیړ پټ کی ولی والی د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ زیړ پټ کی نو الله تداغه پټ کی غرنګ دم رخو جبرئیل امین علیہ السلام ته وی تم د حضرت زبیر غنته پټ کی هوا او وسونه د ملائکه وی برغو ځکه په بعض علماء لیکلي چې په غزوه بدر کې یو وسو د مقداد رضی الله عنه او هغه برغاسو نو ملائکم په برغو وسونه باندې راغلي او مختلفو جهادونو کې ملائک راغلي او دا غي مختلفو جهادونو کې مختلف پټکیو ځکه پټکی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته سنتو کې او دا مستحب دی بعض ناپو هو چې دا د فرضیت درجه تر رسوله نو هغه خبره درسته نه ده راځي شه دا سنت طریقه دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په دې طریقې باندې ملائک راغلي زبیر رضی الله عنه د بدر فرض باندې زړ پټکې والے نو امام ابن کثیر دا ذکر کړی چې ملائکم زړ پټکې والے ملائکم زیر پٹکی والیو او پا مختلف جہادونو کے مختلف جہادونو کے ملائک را کشیو او اغی پٹکی والیو او سنو تے نخی لگولیوی د جہاد نخی مسوئمین نخی لگون کی بوی یعنی زانو نبی نشاندار کریوی اسنو تبی نخی لگولی بیا گو رئی سرنا اذ همت کلچ اراد لرلوا طائفتانی اغدوو ڈلو منکم دتاسنان تفشلا دا چه کمزوریو کی کمزوری اختیار کی واللہ ولیهما اللہ دوست دے دوارو امدادی دے دوارو وعلاللہ فاللابانی فلیتوکل المؤمنون بروسایت ماد و توکل لکوی مومنان ولقد نصرکم اللہ او بیشک امداد کرده تاو سر اللہ ببدرن دبدر پا مقام کی وانتم اذلہ او ویتا سلک فاتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی لعلکم تشکرون دید پارچ تاسو شکر ادا کئی اذ تقول للمؤمنين قل چویلی وتا اے حبیب مومنان وتا علی یکفیکم آیا هرگز کافی نه دتا سو تایو مدکم ربکم دا چیم داد وو کی تا سر ربکم رستا سو بثلاثه الاف پدریو زر سرا من الملائکه د فرشتونا منزلین چرا کو ذکر شوی وی بلاو لنا ان تصبرو کچر صبر کو تاسو وتتقو او دا اللہ نا او یریدئی ویاتو کم و راشدا کافر تاسو تمن فورهم هادا فغضب و غسید دوی کی چدارا یا پا جلی و تلوار دوی سر چدارا یا دا سفر دوی نا چدارے یمدد کم امداد گو کتاو سر ربکم ربستاسو بی خمست آلافن پپنزو زر سرا من الملائکت مسویمین دا ملائکون مسویمین چه زانونا و یاسونا بے نشاندار کریوی نخبے لگولی وصل اللہ فرمائی وما جعلہ اللہ او نو غرزول الله دغرا لی غلو د ملائک لرا د جعله ضمیر د ملائک دغرا لی غلو تراجی دے دا رب العالمین چې د یو زر یاد دریو زرو یاد پینزو زرو ملائک درا لی غلو وعده کړی وا او بیا د علماء د صحیح قول مطابق غزوه بدر ته یو زر فرشتي راغلي وي فرمای و ما جعله الله نو غرزول الله دغه امداد دهو زمیر ده امداد تم راجی ده هادا یمدد کم کی وما جعله اللہ او نو گرزول اللہ ده امداد لر الا بشرا لکم مگر خوشخبری تاسو ده پارا اے مومنانو دا تاسو ده پارا یو زیر او یو خوشخبری وا ولتطمئن او دې د پاره چې کلک شي قلوبکم زرنستا سبه په دیواله د دې مدد خداوندی او د الله د مدد په ذریعه الله استا سرونه مضبوطول او د الله په مدد او نصرت باندې زړتا مضبوطواله حاصلېږي ولتطمئن او دې د پاره چې کلک شي مطمئن شي اطمینان واخلی زرنستا سبه په دې ومن نصر او ند امداد مدد الا من عند الله مگر د طرف د الله نه مدد او نصرت فتح داد الله رب العزت په اختیار کدا ند ملائکو په اختیار کدا او ند نور مخلوقات په اختیار کدا ورد بدر په مقام کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم موجودو درې سوا او دیار لس صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین موجود دي او دغه درې سوا او دیار لس هغه صحابه دي چې ټول سره د جنت او د مغفرت وعده شوی جبرئیل امین علیه السلام سره د 1000 ملائکو نه موجود دي لیکن بیا الله وی ومن نصر الا من عند الله نشته دے مدد نصرت مگر د الله د طرف نه د مدد او د نصرت مالک داغی اختیارمن صرف او صرف الله دے الله چې دیو شفې سره نیکړي او د چا سره مدد او نصرت نه کوي نو ملائکه مدد نشي کوله انبیاء علیهم السلام مدد نشي کوله دې کې د مخلوق توجه الله خپل ذات عالیه طرف ته متوجه کړي چې الله او سید الکائنات او داوی جلیل القدر شان وال صحابه کرام موجود دي د تمام ملائکو سردار جبرئیل امین علیه السلام موجود دي او بیا مواوری ومن نصر الا من عند الله نشته دې مدد او نصرت الا من عند الله مگر د طرف د الله نه داس الله العزیز چې هغه غالب او زورور دی الحکیم او حکمت وال دی العزیز چې د الله زورور او غالب دی الحکیم او حکمت وال دی اوس دا دومره اسباب د مدد اولی په غزوه بدر کې موجود شیو لیقطع دې د پاره چې فری کی الله یعنی هلاک کی الله طرفن یو ډلا من الذین ذها کسان نکفروا چې کافر دي نس او یا کسان دا غین الله هلاک کل او قتل کړي شول لیقطع قطع اخفل معنا و پرې کول دې کې په معنا د هلاکت ته چې هلاک کی الله طرفن یو حسا یو ڈلا من الذین را کسانو نکفرو چی کافر دی او یک بتهم یا ذلیل و رسوا کی دوی فین قلبو نواپس لاڑ شدئی خائبین نو پیدا دی خودی دا پار راغلیو چی منگو مسلمانان او دی اسلام نام و نشان بٹھاو لیکن اللہ رب العزت شرمندہ نو